wyklucza, żeby to było przyczyną karambolu, do którego doszło zeszłej nocy na A4. Ewentualna nowelizacja budżetu to okazja do uproszczenia podatków, nawołują do tego eksperci od gospodarki. Przyznano literackie i poetyckie nagrody Angelus oraz Silesia. O zwycięzcach ogłoszonych podczas wieczornej gali we Wrocławiu powiemy za chwilę. Infrastruktura drogowa nie zawiniła, oznakowanie było zgodne z przepisami. Tak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych odnosi się do karambolu na południowej obwodnicy Gdańska. W zderzeniu ponad 20 samochodów zginęły 4 osoby, w tym 3 dzieci, a 19 zostało rannych. Kierowca ciężarówki jechał z prędkością 90 km na godzinę, taranując kolejne stojące w korku auta. Mateusz Brożyna z Generalnej Dyrekcji Dróg mówi, że do wypadku doszło w miejscu, w którym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, a linie na drodze zostały niedawno odświeżone. Jeżeli chodzi o znakowanie poziome, pionowe, tutaj oczywiście wszystko było zgodnie z tymczasową organizacją ruchu, która obowiązuje na węźle Gdańsk Południe w związku z budową obwodnicy metropolii trójmiejskiej i tutaj nie było winy po stronie infrastruktury drogowej. Wypadek wydarzył się zeszłej nocy. Okoliczności wyjaśnia prokuratura. Nieoficjalnie wiadomo, że kierowca tira był trzeźwy. Pobrano jego krew do badania. Jutro mężczyzna zostanie przesłuchany. Ewentualna nowelizacja budżetu na 2024 rok powinna być dla rządu impulsem do zmiany systemu podatkowego, zauważa dr Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smyfa. W czwartek minister finansów Andrzej Domański poinformował, że jego resort zastanawia się nad nowelizacją tegorocznego budżetu. Zdaniem Sadowskiego obecny system podatkowy jest skrajnie nieefektywny. Po pierwsze niestabilnych, czyli w Polsce przedsiębiorca nie znał dnia ani godziny, kiedy ten sam przepis mógł być zupełnie inaczej interpretowany. Rezerwa dla obecnego rządu i pole do odniesienia sukcesu to jest po pierwsze wyjście z Polskiego Ładu, który ten system jeszcze bardziej komplikował i szansa na to, że można naprawdę mieć konkurencyjny system podatkowy w ramach państw Unii Europejskiej czy państw OECD. Minister finansów przekazał, że plan nowelizacji budżetu na 2024 rok wynika z sytuacji powodziowej oraz konieczności zapewnienia finansowania samorządom. Decyzja jeszcze nie zapadła, dodał Andrzej Domański. W Lublinie zakończyły się uroczystości upamiętniające błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę. 40 lat temu, 19 października 1984 roku, kapelan Solidarności został zatrzymany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, którzy zajmowali się zwalczaniem Kościoła katolickiego. Kapłan zginął prawdopodobnie tego samego dnia, zanim esbecy wrzucili go do Wisły w pobliżu Tamy we Włocławku. Ksiądz Jerzy Popiełuszko był zagrożeniem dla komunistycznej władzy, dlatego zginął śmiercią męczeńską, mówi przewodniczący Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność Marian Król. To, że został 19 porwany, to wszyscy wiemy i tak się określa, że to jest dzień śmierci. Ale wyniki, jakie są publikowane dziś, można się dowiedzieć, jakie obrażenia posiadał zewnętrzne, wewnętrzne. No to był poddany niezwykłym torturom, czyli ówcześni, że tak powiem, komuniści, władza totalitarna zdawała sobie sprawę, jak wielką wartość duchową niesie ze sobą ksiądz Jerzy Popiełuszko. I bali się go bardziej niż tych, którzy organizowali strajki, wiece i demonstracje. Pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki odbył się 3 listopada 1984 roku i zgromadził około miliona ludzi. Austriacka pisarka Monika Helfer otrzymała literacką nagrodę Europy Środkowej Angelus za powieść Hałastra, która w Polsce ukazała się nakładem wydawnictwa Filtry. Nagroda została wręczona wieczorem podczas gali we Wrocławiu. Do ostatniego etapu nagrody Angelus jury zakwalifikowało 7 tytułów. Angelus to jest nagrodą dla pisarzy pochodzących z Europy Środkowej, którzy podejmują w swoich dziełach tematy najistotniejsze dla współczesności. Podczas gali wręczono też wrocławską nagrodę poetycką Silesius. Główną nagrodę w kategorii Książka Roku, statuetkę oraz 50 tysięcy złotych otrzymał w tym roku Dominik Bielicki, autor tomu Wielki Ping-Pong. Laureatką Silesiusa w kategorii Debiut została Opal Ćwikła, autorka tomu UFO Porno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. Lech Poznań nadal liderem piłkarskiej PKO Ekstraklasy. 2-0 pokonał na wyjeździe Krakowie. wcześniej ciekawy hokejowy wynik w Lublinie. Świetnie spisujący się do tej pory Beniaminek, Motor przegrał przed własną publicznością z Widzewem Łódź 3-4. Dostać, mówiąc kolokwialnie, dwie sztuki i wyjść z tego na prowadzenie dwubramkowe, to jest duży szacunek dla moich piłkarzy, dla ich mentalu, bo ten, który można było kwestionować, że mamy problemy z wyjazdami, bo z jakichś przyczyn możemy się bać czegoś, czegokolwiek, to myślę, że pokazaliśmy, że niekoniecznie. Mówił trener Widzewa Daniel Myśliwiec. Za nami także spotkanie w Lubinie. Zagłębie ciągle pod formą, mówiąc piłkarskim żargonem. 1-3 przegrało z wracającą na właściwe tory Jagiellonią Białystok. W Premier League koszmarny wieczór obrońców reprezentacji Polski. Jakub Kiwior zawalił, mówiąc kolokwialnie, bramkę na 2-0 dla Bournemouth. Arsenal przegrał ten mecz właśnie w takim stosunku, a Jan Bednarek tylko się przyglądał, jak w doliczonym czasie gry Leicester zdobywa trzecią bramkę i pokonuje Southampton 3-2 na wyjeździe. Barcelona w La Liga gra z Sewillą jutro i w kadrze meczowej na to spotkanie znalazł się Wojciech Szczęsny. Trener Blaugrany Hansi Flick na dzisiejszej konferencji prasowej poinformował, że będzie pełnił jutro rolę rezerwowego. Po piłce siatkówka i zdecydowana wygrana Developersu Rzeszów. 3-0 wygrał w Bydgoszczy z Pałacem. Miałyśmy ten mecz pod kontrolą, mówi przyjmująca ekipy spod Promia Monika Fedusio. Przez cały mecz trener powtarzał, żeby właśnie to skupienie cały czas było i fajnie, że taki mecz jest wygrany i myślę, że cały mecz pod naszą kontrolą i to też na pewno gdzieś pokazuje, że idziemy do przodu, więc fajnie, że to się udało. W drugim dzisiejszym spotkaniu w Tauron Lidze Budowlani Łódź 3-0 pokonali Sokół Mogilno. Plus lidze siatkarzy, Stilon Gorzów 1-3 przegrał z Jastrzębskim Węglem, Skra Bełchatów 3-1 pokonała MKS Będzin, a GKS Katowice 0-3 uległ Bogdance Lublin. Teraz tenis. Jan Zieliński i Ugo Nys nie zagrają o trofeum w rywalizacji deblistów w turnieju ATP w Sztokholmie. W półfinale 2-4 pokonali ich Czesi Petr Nouza i Patrick Rikl. Tymczasem w imprezie WTA w Ningbo za wielkim murem będziemy mieli rosyjski finał między Darią Kasatkiną i Mirą Andrijewą. Obie skorzystały na półfinałowych kreczach rywalek. Odpowiednio Hiszpanki Pauli Badosy i Czeszki Karoliny Muchowej. Kończymy motorsportem. Max Verstappen z Red Bulla wygrał sprint przed Grand Prix Stanów Zjednoczonych w Austin. Mówimy oczywiście o Formule 1. Holender wyprzedził Carlosa Sainza z Ferrari i Lando Norrisa z McLarena. Sport wróci na naszą antenę jutro po 7:00. Tej nocy na termometrach od minus 1 stopnia na wschodzie, przez plus 3 w centrum, do 9 na zachodzie. Poza tym pogodnie, niewiele chmur, bez opadów, a nad ranem możliwe jedynie gęste mgły. W ciągu dnia ładna pogoda, przeważnie zachmurzenie niewielkie. Na termometrach od 12 stopni na wschodzie, przez 15 w centrum, do 19 na zachodzie. Autopromocja. Zapraszamy do Trójki. Ta informacja, którą mam, wymaga pełnego skupienia. Słynny waleń Chwaldimir to by był po naszemu waleń Dzimierz, który został przyłapany na gorącym uczynku, się zaczytał. Wypuścił właśnie serię kart ze swoją podobizną. Zapraszamy do Trójki. Najważniejsze tematy dnia, najnowsze informacje, a także głos słuchaczy i słuchaczek. Pomyślałam sobie, kurczę, fajnie by było kiedyś zadzwonić do radia. Pozdrawiam moją kochaną Trójeczkę. Tęskniłam strasznie za Trójką. Jesteście w tej chwili dla mnie numerem. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Ja również wszystkich zapraszam do Trójki. Wracajcie. Od poniedziałku do piątku. Od 6 do 9 i od 16 do 19. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Unsound Radio. Thank you. Wieczór, tu Gosia Płysa i Radio Unsound. Radio Unsound dzisiaj będzie trochę po włosku, więc raczej buona sera, bo nadajemy z Palermo. Good evening, this is Gosia Płysa and Unsound Radio tonight from our Palermo studio here in wonderful Sicily. And the first piece kind of suggested we might not be fully in the Unsound spirit, but gathering the spirits of Italian classics. The first tracks was Cicci Santucci and Enzo Scoppa from 1971's classic hidden gem album Mirage. Pierwszy utwór, który usłyszeliśmy na początku tej audycji, to klasyk, ale taki zapomniany chyba, bo utwór z płyty Mirage Cicci Santucci i Enzo Scoppa. Za tą sugestię dziękuję bardzo mojemu kuratorowi i poszukiwaczowi muzycznych skarbów Grześkowi Kwietniowi, który nadal nie chce się zgłosić do tej audycji, więc prowadzę ją sama, ale zbieram inspiracje cały czas. Posłuchajmy więc jeszcze jednego klasyka, Franco Battiato, włoski Brian Eno i klasyk z jego legendarnego albumu Fetus. What a gem that whole record is. All my cells start to change and my body has new life. Molecules that will die, that heredity has left to me. I'll be your cell among mortals as a cell. I'll live. Than light around the sun like time machines fighting against the time. I'll be a cell among mortals. Franco Battiato i utwór SL, magiczny utwór z albumu Fetus z roku 99, to jeszcze z tego okresu, kiedy ta legendarna postać, klasyk włoskiej muzyki, przechodzący przez przeróżne gatunki, inspiracje, malarz, postać zupełnie wyjątkowa, którą polecam. A jeśli chodzi o klasyków, no to teraz posłuchamy kogoś bliższego ansamblowym już rejonom, czyli klasyczki monumentalnej i wspaniałej Kataryny Barbieri. Posłuchajmy utworu z jej ostatniego albumu Spirit Exit, To chyba też już klasyk, prawie tak jak Franco Battiato. Sentimental and synthy bombastic trajectories that Caterina Barbieri loves to explore so much, same as her other compatriot Milanese Lorenzo Senni, whom we're gonna listen to right after with his piece Canone Infinito. Thank you.

indziowa Voices from the Lake. To włoski duet, którego członkiem jest też Donato Dozzi. A wcześniej usłyszeliśmy kawałek Black Lotus, White Lotus, Automata. Cały czas mocno klimat włoski, ale oczywiście eksplorujemy dźwięki nieoczywiste, klubowe, elektroniczne, syntezatorowe. Voices from the Lake is a duo consisting of Donato Dozzi and Neil, also a great duo that has visited Unsound before and also encapsulate a spirit of contemporary Italian dance music that I'm particularly interested in. Włoskie trio Heath i ich epka wydana kilka lat temu chyba nakładem Pan, The Liar's Tale. Thank you. Valentina Magaletti. I know she's been on almost every show recently, but I can't help but share some of her best tracks that she keeps on putting out, and this one will be from her solo record, A Queer Anthology of Drums. To był utwór Queer Anthology of Drums z płyty pod tym samym tytułem Valentiny Magaletti, wspaniałej perkusistki włoskiej, która ostatnio zaskakuje nas coraz to nowymi kolaboracjami i występami. Na ostatnim Unsoundzie pojawiła się dwa razy w różnych wcieleniach, za każdym razem wspaniale towarzysząc też innym artystom, artystkom. To jest jedna z moich ulubionych włoskich kompozytorek, więc nie mogło jej zabraknąć w naszym dzisiejszym włoskim odcinku. A wcześniej usłyszeliśmy też utwór zespołu Heath, Inverted Vertigo. Ja nazywam się Gosia Płysa, to jest nadal Radio Unsound i myśląc już, że zbliżamy się, czy wiedząc już, że zbliżamy się powoli do końca dzisiejszego spotkania, podzielę się z Wami takim mrocznym, ale jednym z moich ulubionych utworów przywołujących chyba najśmieszniejszy występ w historii Unsoundu, występ zespołu Goblin. If you want to share any of your inspirations or tracks, please write to me at radioandsound@polskieradio.pl. And now I'm going to leave you with one of the best classics of Italian music ever. Suspiria is a piece by the band Goblin, and a track that was also part of the soundtrack to the film Suspiria, a classic of giallo cinema. Thank you for listening and hope to hear you next week here on Unsound Radio. Good night. Do usłyszenia za tydzień o 23:00.